Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you. ta siła. Paska się idę. Trójka. Kika na kierwa na ranaj. Program Trzeci Polskiego Radia. Body. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I don't. freudyne pasmo przenoszenia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. new? Yes, it is. Do you like it? Well, what is it? A new young American primitive. I have a new young American sister. She's only three and her stuff is really primitive. sugar daddy, I just can't take this crazy life, life that you put me through. Don't know what I'm gonna do. Don't know what I'm gonna do. I gave you plenty loving and plenty, plenty of it, but it seems it ain't enough for you. Oh, baby, don't know what I'm gonna do. Don't know what I'm gonna do. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. feel like I can. Wysłuchaliśmy mixtape'u DJ-skiego przygotowanego przez Johna Digwita. Ten mixtape został zamówiony przez wytwórnię Azuli po to, aby opublikować opowieść brytyjskiego DJ-a w serii A Collection of Classic z takim tytułem wiodącym Choice. Całość została opublikowana w formie dwupłytowej edycji. My dziś wysłuchaliśmy tej klasycznej z drugiej części całej opowieści. John Digweed, Choice, A Collection of Classic. Bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Kłaniam się nisko, mówił Michał Margański. Autopromocja. Łączy ich wyjątkowa chemia, prywatna i artystyczna. Brakuje mi tego ciepła. Duet Zuty i Maxa, czyli po prostu Zuta, wystąpi w Trójce tuż po długo grającym debiucie zatytułowanym To dopiero początek. Zuta w Trójce. Do usłyszenia na naszej antenie w niedzielę tuż po 19:00. Do obejrzenia na stronie, Facebooku i YouTubie Trójki. Zapraszam, Maciej Jankowski. Autopromocja. Trójka.